znajdziesz je na Allegro. Gdziekolwiek jesteś, z Allegro masz dostęp do tysięcy ogłoszeń motoryzacyjnych z całej Polski. Daj sobie zielone światło na zakup dowolnego pojazdu. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Amerykanie nie wycofują swoich wojsk z Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Rośnie tragiczny bilans zawalenia się dachu klubu nocnego w stolicy Dominikany. Policja z Krakowa bada sprawy dwóch kierowców, którzy wymuszali kolizję. Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych w Europie poinformowało o relokacji swoich żołnierzy z Rzeszowa Jasionki, gdzie znajduje się Centrum Logistyczne Wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk przypomina, że nie jest to nowa decyzja. Amerykanie nas o tym uprzedzali i zapewniali, że żołnierze, którzy będą wycofani, będą nadal stacjonowali w Polsce i że nie oznacza to w żaden sposób redukcji sił amerykańskich w Polsce czy w Europie. Mówię o zapewnieniach ze strony amerykańskiej. Mam nadzieję, że one się zrealizują. W komunikacie dowództwa armii w Europie i Afryce Amerykanie potwierdzili, że relokacja była planowana od kilku miesięcy, a decyzja była konsultowana z polskimi władzami i innymi członkami NATO. Co najmniej 44 osoby zginęły, a 160 zostało rannych w wyniku zawalenia się dachu klubu nocnego w stolicy Dominikany, San Domingo. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę. Dach klubu nocnego Jet Set, w którym na koncercie lokalne gwiazdy bawili się m.in. politycy i sportowcy, zawalił się ostatniej nocy czasu lokalnego. Ratownicy szukają pod gruzami ocalałych. Lokalne władze, które jako pierwsze otrzymują komunikaty z poszukiwań, mają nadzieję, że odnajdą się jeszcze żywi ludzie. 12 godzin po katastrofie ekipy ratunkowe wciąż wyciągały ocalałych spod gruzów. Z miejsca zdarzenia strażacy usunęli bloki zniszczonego betonu, pocięli deski i używają ich do podnoszenia ciężkich elementów. Specjalna aparatura rozkrusza też betonowe bloki. Dziesiątki osób przyszły do Narodowego Instytutu Patologii Sądowej, który wyświetlał zdjęcia ofiar, by bliscy mogli je zidentyfikować. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Niegospodarność, nieprzestrzeganie procedur, polecenia zapisywane na biurowych kartkach – to wszystko miało doprowadzić do strat przekraczających 70 milionów złotych. Wynika z kontroli NIK w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pod lupę wzięto zamówienia z lat 2021-2024. Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości przy zakupach żywności, jednorazowych rękawiczek, płynów do dezynfekcji pojazdów i materiałów do zabezpieczenia zabytków w Ukrainie, mówi Rafał Ostrowski z NIK. Podmiot produkujący artykuły do sprzątania dostarczał racje żywnościowe w ramach pomocy dla Ukrainy. Agencja eventowa dostarczała namioty wojskowe, noże, okulary i siatki maskujące dla wojska w Ukrainie. Ponadto podpisywano umowy na wielomilionowe kwoty z podmiotami wskazywanymi przez przełożonych ustnie bądź na samoprzylepnych żółtych kartkach. Nieprawidłowy był nadzór prezesa RARS i pełnomocnika do spraw zakupów w zakresie przeprowadzonej przez NIK kontroli. Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała zawiadomienie prokuratury i CBA o możliwości popełnienia przestępstwa. Policja bada sprawę dwóch kierowców, którzy wymuszali kolizję na północnej obwodnicy Krakowa. Kilka nietypowych stłuczek na drodze ekspresowej S52 zarejestrowały kamery Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest podejrzenie, że kierowcy chcieli wyłudzić odszkodowania. Na nagraniu z kamer na północnej obwodnicy Krakowa dokładnie widać, jak czarne auto niebezpiecznie zbliża się do innego pojazdu i ustawia się w jego martwym polu. Chwilę później dochodzi do zderzenia. Po przejrzeniu nagrań okazało się, że takich kolizji było 5. Spowodowały je 2 osoby. Przeprowadziliśmy oględziny 2 samochodów, które najczęściej biorą udział w tych zdarzeniach drogowych. Mówi Bartosz Izdebski z Małopolskiej Policji. Kierowcy, którzy wymuszali stłuczki, zostali już przesłuchani. Wszelkie osoby, które się przewijają na nagraniach, wszelkie samochody, jeżeli tylko uda nam się dotrzeć do uczestników, będziemy te osoby przesłuchiwać. Na razie postępowanie jest prowadzone pod kątem naruszenia bezpieczeństwa w ruchu i niestosowanie się do znaków drogowych. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Wieloryba widziano w Zatoce Gdańskiej. Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie potwierdził, że fontanny wody dostrzeżone kilkanaście kilometrów od ujścia Wisły jasno wskazują na dużego morskiego ssaka. Po raz kolejny zabłąkał się do nas wieloryb. Ciekawe jest to, że wydaje się, że faktycznie to zwierzę żerowało sobie na jakichś ławicach drobnych istot, pewnie małych rybek, bo w Morzu Bałtyckim nie jest to dla tych zwierząt takie proste. Jednak na podstawie dotychczasowych obserwacji trudno określić gatunek ssaka. Jest tutaj zbyt mało zasolona woda, zbyt uboga, mało dla nich atrakcyjna baza pokarmowa. Jestem przekonany, że to zwierzę nie czuje się tutaj najlepiej. Oczywiście musiał przepłynąć cieśniny duńskie i tutaj trudno wyrokować, co go sprowokowało do wniknięcia w ten Bałtyk tak głęboko. Czy on ścigał jakąś ławicę ryb, czy został oszołomiony hałasem statków płynących przez te cieśniny i zwyczajnie się zabłąkał? Trudno powiedzieć. W Bałtyku obserwowano już humbaka m.in. w 2016 roku i 2 lata temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo lepszy humbak niż humbuk. Wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Tutaj też wieloryby. Zaczynamy od pierwszych dwóch meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów UEFA, a w nich porażki faworytów. Bayern Monachium u siebie z Interem Mediolan przegrał 1-2, a Arsenal Londyn też u siebie, ale wygrał 3-0 z Realem Madryt. Polskie piłkarki zremisowały z Bośnią i Hercegowiną winą 1-1 w Lidze Narodów. Biało-czerwone prowadzą w tabeli, a kolejne mecze na przełomie maja i czerwca. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie mężczyzn marzy o powrocie do elity. Za kilka tygodni pojawi się taka szansa podczas Mistrzostw Świata Grupy 1A w Rumunii. Tymczasem nasi trenują i sparują. Po dwakroć pokonali Litwę. Wczoraj 2-1, dziś 2-0. Krzysztof Maciaś dziś zaliczył asystę i gola. W tym etapie przygotowań nie ma co patrzeć na wynik, tutaj się liczy gra. Myślę, że z gry to wyglądało dużo lepiej niż z wyniku. Wynik był bliski, a wydaje mi się, że pokazaliśmy przynajmniej część tej klasy, którą powinniśmy i byliśmy stroną lepszą zdecydowanie w dwóch meczach. Myślę, że nawet Litwini by się z tym zgodzili. Trzeba popracować nad skutecznością, ale myślę, że takie zgrupowanie, jakie mamy i tacy sparring partnerzy nam dadzą dużo, świetne otarcie to będzie przed mistrzostwami. Teraz kadra trenera Roberta Kalabera przeniesie się do Krynicy na sparingi z Ukrainą. A nasze hokeistki prą przez Mundial Dywizji 2A jak burza. Dziś wygrały z Tajwanem 9-2. Jutro w Bytomiu dzień przerwy. Znamy już finalistki siatkarskich mistrzostw Polski. O złoto zagrają Deweloper z Rzeszów po zwycięstwie w dwumeczu z BKS-em Bielsko-Biała oraz ŁKS. Łodzianki wybiły marzenia o złocie z głów koleżanek z innej dzielnicy grające w budowlanych Łódź, mówi Zuzanna Górecka z ŁKS-u. My sobie powiedziałyśmy, jak przejdziemy Mielec, wygramy złoto. Przeszłyśmy Mielec, teraz przed nami to złoto tam jest, wisi. Tylko musimy zrobić 3 dobre kroki i po nie sięgnąć. Co nie będzie proste, oczywiście. Oczywiście. Radosław Baran nie zdobył medalu w Bratysławie. W pojedynku o brąz zapaśniczych Mistrzostw Europy w stylu wolnym, mimo prowadzenia 6-0, uległ 6-10 Węgrowi Richardowi Wegowi. I jeszcze kosz. Brytyjska drużyna Newcastle Eagles pokonała Dziki Warszawa 80-67 w półfinale rozgrywek Ligi Północnoeuropejskiej. Dziki zagrają o brąz z rumuńskim CSO Voluntari. Jutro gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, w rejonie Karpat deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach 4 stopnie na Podhalu, 6 na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, 12 na zachodzie. Autopromocja. Daj się ponieść pozytywnej wibracji w Trójce. Czy słyszysz, jak gra Jamajka? Rewolucja miłości zapisana w dźwiękach. Reggae, dub, ska, rocksteady, dancehall, world music. Przytul ucho do strefy dread. Bądź moim gościem w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. Yo, DJ Macken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Macken Dzięciołowski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór i dzień dobry, bo jest to program, ale zarazem podcast Ludzie w ubraniach, który jest realizowany przez Ewelinę Milik-Danielską. Wydaje go Michalina Bieńko, a ja się nazywam Karolina Sulej i mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do następnego odcinka cyklu w cyklu Biografie odzieżowe w Ludziach w ubraniach i mam zupełnie wyjątkową gościnię, która opowie o tym, co robi z perspektywy odzieżowej, a ta gościni jest znana z wielu swoich publicznych i też intymnych aktywności, ale znanych tylko tym, którzy słyszą ją w gabinecie. Większość słyszy ją w podcastach o zmierzchu, czytają w książkach, które rozszerzają te podcasty i przekładają na literaturę. Jest też coachką, jest psycholożką, jest jungijską in training. Jest terapeutką, która stała się już moim zdaniem ikoniczna, co ma też swoje konsekwencje i ubrania. Hiszpania też są tutaj częścią tej opowieści. Marta Niedźwiecka jest moją gościnią. Cześć. Cześć. Za ikoniczność tutaj będę cię troszkę szarpać, ale dobrze. Dobrze, szarp mnie. Specjalnie chciałam cię trochę wziąć pod włos, ponieważ wiesz, no ikoniczność się pojawiła nie bez przyczyny, ponieważ pojawiasz się na okładkach różnych magazynów. Jest cię wiele. Twój wizerunek, nie tylko twój głos jest reprodukowany i zauważany. Wiem, że musisz jako osoba, która chce zachęcać ludzi do myślenia krytycznego i analizy, jakoś się z tym mierzyć i to nie jest przyjemne. No ale jak się wychodzi w popularność i się jest, że tak powiem, masowo słuchaną humanistką, no to trzeba się też zmierzyć z tym, że jakoś tam ludzie cię będą postrzegać, czegoś będą od ciebie chcieć, jeśli chodzi o to, jak wyglądasz, albo coś będą chcieli naśladować, będą mieć uwagi, albo będą pytać o to, jak to robisz, pani Marto. Nie mów, że się z tym nie mierzysz. Mierzę się. Dopóki to są pytania, w których ja jestem podmiotem, czyli to są pytania, pani Marto, skąd okulary, i ja nie kryję tego, skąd pochodzą moje okulary i dlaczego właśnie stamtąd pochodzą, że to jest takie miejsce, które sprzedaje małe brandy, bardzo unikalne, żeby jakoś tam przeciwdziałać masówce. Albo na przykład skąd, nie wiem, garnitur, i wtedy nie mam problemu, żeby powiedzieć, że to vintage, bo kocham i ten. O tyle są takie pytania, w których jest to pragnienie zdarcia z kogoś skóry i założenia na siebie, i je znoszę trochę gorzej, bo ja wiem, że jest taka teoria, że naśladownictwo jest najwyższą pochwałą, ale w moim świecie naśladownictwo ma w sobie coś agresywnego, ma coś z zawłaszczenia. I co innego jest oglądać kogoś i na przykład lubić okulary czy kimono tej osoby, a co innego zapełniać tym jakiś rodzaj luki w sobie, żeby tam, wiesz, upchnąć klocuszek czy fragmencik wyrwany od tej osoby, od tamtej, żeby jakoś zamaskować, że może się nie ma, nie wiem, pomysłu, albo się człowiek boi jakoś sobą być, chociaż pewno będziemy się zastanawiały, co to w ogóle znaczy dzisiaj. Ale jest ubranie to jest tak jakieś początek. Takie o byciu sobą też bardzo mocno. Bardzo mocno. Bardzo. I o tym, jak powiedziałaś, o tym, jak my siebie budujemy, z jakich klocuszków i czy chcemy zrobić z siebie kolaż wyrwanych kawałków z gazet, tak? Gdzie są inne osoby i fragmenty ich ciał, ich ubrań, akcesoriów włosów tam. I nasze wyobrażenia, co to wniesie, jak my to będziemy miały. Na powierzchni, nie? Tak. Do naszego wnętrza, jakby to się miało przenosić. Tak. Prawda? Tak. Natomiast to, od czego bym chciała zacząć, jakby wychodząc trochę z tego miejsca, w którym teraz się znajdujesz, no to właśnie ludzie cię chcą jakoś zaszufladkować, zobaczyć, w jakiś sposób jesteś opakowana, no ale najciekawsze jest to, jak doszłaś do tego momentu, w którym masz te pytania i z którymi się mierzysz. I chyba moje pierwsze pytanie byłoby najprostsze, a zarazem moim zdaniem bardzo ciekawe. Gdzie postawiłabyś początek twojej relacji z ubraniami? Jakaś taka pierwsza myśl, pamięć o jakiejś sytuacji, dobrze, rzeczy. Odpowiem na nie, nie ucieknę, ale i to będą czerwone chodaczki z naklejonymi jabłuszkami. Ale odpowiem też, zrobię ramę do tego, dobrze, że ten zawód w ogóle wymaga bardzo konkretnego podejścia do stroju. To znaczy, to nie jest popularne przekonanie, bo wiele osób w internetach realizuje różne misje edukacyjne, skąpo odziane, czy odziani, albo odziani bardzo specyficznie. Natomiast w moim przekonaniu takie zawody związane z zaufaniem publicznym i pomocą ludziom, szczególnie z terapią, coachingiem, takimi bezpośrednimi, interpersonalnymi oddziaływaniami, one nakładają na dawców, czyli na terapeutów, coachów, psychoterapeutów, psychoanalityków, wymagania co do ubrania, bo ubranie ma z jednej strony zakomunikować osobie, która do nas przychodzi, że my jesteśmy osobami godnymi zaufania. I są takie ubrania, które to mówią. Jakbyśmy sobie nie liberalizowały teraz opowieści o tym, co nam wolno. To są takie ubrania, które mówią, można na mnie polegać, ale też w taki sposób, ja tu nie gram pierwszych skrzypiec. Czyli, że jak się wchodzi do gabinetu, to w moim odczuciu nie można spotkać psychoterapeutki czy psychoterapeuty, który wygląda jak model albo modelka na wybiegu. Bo to by oznaczało, że ta osoba nie rozumie, jaką ma rolę w tym gabinecie. Ona tam ma rolę na backstage'u. Mhm. Jakby uwaga jest na pacjencie, nie na moim outficie. Tak. Nie na moim dekoldzie, który jest bardzo dobry. Ja bardzo lubię swój dekolt. Nie na moich nogach, które są bardzo dobre. tylko na tym, że ja sobie siedzę na tym foteliku. Ja oczywiście mam być schludna i w ogóle, ale ja nie mogę, to nie jest miejsce na moją ekspresję. To nie jest miejsce na to, żeby przyszaleć. Tak. W moim odczuciu. Mówię o tym dlatego, że bardzo wiele młodych osób, które się biorą za ten zawód, psychologię, psychoterapię, w ramach swoich działań, szczególnie na social mediach, ale publicznych, trochę nie czują faktu, że terapeuta, jeżeli pokaże pewne fragmenty swojej intymności, a ciało jest intymnością, tak. Na przykład w kostiumie kąpielowym, to wymusza, czy chce, czy nie chce, pewien rodzaj interpretacji, przeżyć, przeniesień na osobach, które biorą jego słowa, czy jej słowa, biorą jego, jej przekaz, biorą jego, jej udział w terapii. I że to zmienia coś, co powinno być w miarę neutralne na początku. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że każdy psychoterapeuta ma chodzić w mundurze, ale że jest taka granica ekspozycji siebie i pewnej, kiedyś się używało takiego fantastycznego słowa, frywolności, która nie powinna być przekraczana. Ja rozumiem, na prywatnym profilu ja sobie mogę paradować w kostiumie kąpielowym, natomiast na publicznym profilu, który kiedyś był prywatny, te zdjęcia, w których byłam w kostiumie kąpielowym, ja je po prostu zarchiwizowałam, jak on stał się elementem komunikacji bardziej zawodowej. Nie dlatego, że ja się czegoś wstydzę, tylko dlatego, że po prostu pewnego typu komunikatów nadawać nie chcę. Jasne. I to, gdzie jestem teraz, jest także formowane tym założeniem, nie? Że i co innego jest ubrać się na ściankę. Tak. Chociaż tam też, ponieważ to jest publiczne, też sobie nie pozwolę na pewne rzeczy. Między innymi dlatego, że jak jestem publiczna, to nadal wykonuję ten zawód. No właśnie, to jest ten paradoks, nie? Jesteś publiczna, ale jednocześnie jesteś terapeutką gabinetową. Tak. Więc chociaż, nie wiem, imponuje mi i bardzo doceniam pewien rodzaj wolności, który prezentują różne osoby, nie wiem, na Met Gali czy coś tam i takiej dzikiej ekspresji, no to sobie na nią nie pozwolę właśnie z tego powodu. A teraz wracając do chodaczków. Nie, bardzo dobrze, że zrobiłaś tę ramę. Wydaje mi się ona bardzo istotna, bo wydaje mi się, że dzisiaj właśnie w tym świecie, w którym, jak powiedziałaś, troszkę poluźniły się te dress kody, tak? I można o nich myśleć jako o pewnego rodzaju więzach, więc pozbądźmy się ich. No właśnie, nie tylko są to więzy, niektóre z nich są granicami, które są właśnie bezpieczne i należy je stawiać, tak? Nie wszystkie zasady są po to, żeby je łamać, niektóre są po to, żeby nas chronić. Więc tak tylko powiem, bo wiem i sama też często podkreślam, że nie lubię w modzie regulaminów, ale chodzi mi o trendy i zasady, które są tylko i wyłącznie narzuceniem władzy. A tutaj to, co mówisz, że wynika z troski o siebie i o innych. I zrozumienia, że granice mojej wolności stykają się z wolnością drugiej osoby i że są pewne sytuacje społeczne. Jak komuś się to nie podoba, może sobie wybrać zawód, w którym jest więcej miejsca na ekspresję indywidualności. Są takie miejsca, w których ja jako podmiot ubrany jakoś, wiesz, coś wybierający dla siebie, nie wiem, z kolorów, trendów, czegokolwiek, no nie mam takiego znaczenia. I że jakby to jest wpisane, tak jak oczekujemy od polityków, żeby strojem nadawali komunikat o pewnego rodzaju odpowiedzialności, wiesz, stabilności, tak od psychoterapeutów, czy na przykład od nauczycieli, też byśmy chcieli dostawać komunikat, że oni wiedzą, co robią, a strój jest wyrazem tego, że ja wiem, co robię, to wiem, prawda, w jakiej intencji ja tu stoję. Patrz, Zełenski bez garnituru w gabinecie u Trumpa. Tak, o roli społecznej, że ją rozumiem. Że ją rozumiem i że ja się w nią wpisuję. I akurat ten przykład polityczny pokazuje, że no to wcale nie jest tak, że za to się ma tylko głaski, że to jest tylko przyjemne, no tylko, że jakby rozumiemy, że kindersztuba i kultura osobista przejawia się także w tym, jak się ubieramy i nadajemy komunikaty do innych ludzi, bo tak, i że w niektórych miejscach te wymagania są po prostu wyższe. Ale to jest ja w ogóle tego nie czuję jako ograniczenie, tylko pewnego rodzaju zasada, którą przyjęłam razem z tym, nie wiem, szkoleniem, zawodem, myśleniem o sobie. Ona się pewno wpisuje też w to, że ja nie lubię, ubierając się, pokazywać za dużo. No właśnie, tak. To też wpisuje się w twój charakter. Tak, więc trochę to jest tak, że wybrałam sobie taką zasadę, którą lubię, bo mi jest z nią dobrze. I to jakieś tą moją skrytość tak wcale nieoczywistą podtrzymuje. Ale też pomyślałam, jak to mówiłam, że to gra też z taką jedną rzeczą, którą kiedyś mi ktoś powiedział zupełnie niechcący, a propos moich ubrań, że ja mam umiłowanie munduru. Że ja lubię ubrania, które są strukturalne. Architekturę lubisz, tak? Tak. Żeby były bryłą. Nie lubię oversize'ów, ewidentnych rzeczy, które lubię mundur. I myślę, że okej, łatwiej jest uznać tą zasadę osobie, która lubi zakryć rzeczy i włożyć mundur. Mundur ma tu ogromny cudzysłów. Tak jest. Niż osobie, która chciałaby być właśnie taka bardziej, no nie wiem, właśnie mniej uporządkowana może mniej ustrukturalizowana. No, na przykład ja jestem taką osobą, która raczej stosuje taki, powiedziałabym, tryb ośmiornicy, to znaczy robię bardzo dużo kleksów w wodzie, żeby nikt nie widział, kim naprawdę jest, bo tak dużo zmienia się i tego, co no, ma ale na sobie. To trzeba umieć. To jest, bycie ośmiornicą nie jest proste i akurat twój sposób ubierania się, powiedzieć, że on jest eklektyczny, to nic nie powiedzieć, ale ty masz zdolność łączenia takich rzeczy, na których ja na przykład, ja nie miałabym odwagi w ogóle pomyśleć, że można tak zrobić. Ty masz alfabet, który, tak jak ja ciebie widzę, jest no właśnie, uporządkowany, sprawnie się nim posługujesz, bardzo elokwentnie, ale on ma jakby właśnie swoją syn. On jest taki bauhausowy. Taki. Ma swoją składnię. Tak. No dobrze, to poczekaj, bo mówimy tak o tobie, że jesteś uporządkowana, że ta składnia, że strukturalizm, architektura stroju, ale te czerwone chodaczki. Chodaczki, tak, to jest początek i chodaczki są ważne, bo w chodaczkach ja na przykład byłam uprzejma zwiewać z różnych miejsc jakiś taki przebłysk w ogóle z dzieciństwa, jeden z wcześniejszych mam taki, że ja widzę swoje stópki, jak one idą w tych czerwonych chodaczkach. Ja byłam bardzo do tych chodaczków przyzwyczajona. Dostałam je z zagranicy, jak miałam chyba ze 3,5 roku. Sytuacja oczywiście, tutaj trzeba nakreślić, że się urodziłam w połowie lat 70., kiedy kwestie ubraniowe były kwestiami równie trudnymi, co żywieniowe. I świat, w Polsce istniał przede wszystkim deficyt. Oraz istniała Skra. To był taki bazar w miejscu, w którym teraz są... Znaczy tam przedtem też były tereny sportowe, potem właśnie był coś w rodzaju nieużytku i bazar z ubraniami oraz bazar na Wolumenie, gdzie zaopatrywała się moja matka w ubrania dla mnie i dla siebie. No i były tak zwane ciotki z Ameryki, które ja posiadałam. I te ciotki z Ameryki, one co jakiś czas wysyłały jakieś rzeczy. I pierwsza taka rzecz, która przypłynęła do mnie z Ameryki, to były czerwone lakierowane chodaczki z jabłuszkami i ja byłam z nimi absolutnie związana emocjonalnie i pamiętam, że chodziłam w nich jeszcze jak już mi stopa tak urosła, że wystawała poza chodaczek, co było dosyć niewygodne, ale nie chciałam ich oddać i tak, to był pierwszy i one służyły wolności, bo one zdecydowanie służyły wytuptywaniu z miejsc. Po swojemu. I tak, żeby mnie było widać, bo jednak ciężko je zauważyć. Tak, tak. No dobrze, to jest taki, powiedziałabym, z kopyta początek. No ale co się działo dalej? Dorastałaś w tym PRL-u, wchodziłaś do jakichś szkół, miałaś koleżanki, chciałaś być częścią plemienia, czy byłaś raczej taką osobą, która się trzymała na uboczu? Raczej czerni egzystencjalizm, czy zapisujemy się do jakiejś subkultury? Zrobimy to chronologicznie. Najpierw w podstawówce zdecydowanie outsiderka, która najpierw tam takie próby wyglądania tak jak inni ludzie, wtedy były dżinsy piramidy, co jakby osoby wiekiem zaawansowane pamiętają, zupełnie niefortunny kształt. Takie marmurki też. Takie marmurki w takim, można by powiedzieć teraz barrel jeans, takie rozszerzane górą. Rozszerzane górą, tak. I właśnie, i to odzienie kompletowane przez moją matkę przy pomocy, używane najczęściej odzienie kompletowane przy pomocy tych wszystkich pchlich targów i różne mody lat 80. z kolorami lat 80. i w połowie podstawówki zaczynam słuchać Depeche Mode i pierwszym ważnym, to dużo będzie o butach, co ciekawe właśnie teraz. W ogóle mnie to nie dziwi, to jest bardzo znaczący element garderoby w psychoanalizie. Tak, tak. I buty, zbieram pieniądze, żeby w jakimś komisie przy metrze, znaczy teraz to się nazywa metro, ale to Hala Mirowska kiedyś po prostu była, kupić pierwsze martensy z blaszkami takimi na czubkach. Oczywiście już jestem cała na czarno, noszę sztruksy, golfy i jestem bardzo depeszem. No i te martensy to jest jakiś w ogóle przełom w odwadze robienia rzeczy inaczej. Towarzyszą im często też podarte czarne dżinsy, które moją familię doprowadzają do szału. Naprawdę były takie czasy, w których podarte dżinsy robiły na kimś wrażenie. Jak myślę o tym, to trochę mi się słodko robi, w sensie wzruszająco. I, no i taki, no taki depeszowy look, który troszeczkę naśladuje od znajomego, który mi Depesz Mod pokazał. Trochę z plakatów, z Brawo kupowanego na tym samym bazarze, na którym matka szuka kolorowych ubrań dla mnie, a ja odmawiam z uporem noszenia sukienek, spódniczek. I potem jest etap bycia metalem, wizualnym metalem, czyli katana, naszywki, wąskie dżinsy. Wszystko to teraz sobie wyobrażam. Jest to absolutnie wspaniałe. Mam wtedy blond loki. No właśnie. A la Bon Jovi. Słucham Gunsów i Metaliki i jestem bardzo... I mam kostkę wojskową. Oczywiście. Jakby to jest z naszywkami. Z naszywkami. I to jest przełom podstawówki i liceum. Po czym idę do liceum społecznego, co w ogóle było ratujące dla mnie jako osoby i dla mojej psychiki. I w tym liceum już przestaje w ogóle istnieć jakikolwiek problem. A, bo jeszcze na początku podstawówki są mundurki. To trzeba tam... Bo aha, ty się ja załapałaś. Się załapałam na te straszne nylonowe mundurki, których dotyk... najgorzej. Obrzydliwe. Syntetyczne. Nie dosyć, że nieestetyczne, to jeszcze jakieś takie... nieludzkie, bo człowiek się w tym gotował. Te zgonione dzieciaki śmierdziały w tym poliestrze. Straszne. I w liceum, trafiam do liceum, w którym w ogóle ludzie robią ze strojem co chcą. I na taką dużą wolność w noszeniu się. Mhm. I jednocześnie dojrzewam tak dosłownie i zaczyna się trochę w domu u mnie taka trochę presja na redukcję tych takich typowo kobiecych zachowań. To znaczy papa miał tutaj koncept, że dżinsy i flanelowa koszula kobiecie do szczęścia absolutnie wystarczą. I wszystko inne jest zbytkiem i naddatkiem, od którego trzeba stronić, ponieważ to dowodzi, że płocha jest ta niewiasta. I próżna. Próżność to jest absolutnie to była cecha nieuznawana w moim domu. No więc z jednej strony mamy macierz piewczyni garsonek i takiego stroju lat 90., bo już jesteśmy w latach 90. Tak. I w ogóle całego tego... Jak ja sobie przypominam, bo ja to przeżyłam już na świadomku, jak doszło do przemiany w 89 roku, to ja miałam 13 lat. I te wszystkie twoje style z tymi katalogami wizerunków, jak wygląda nowoczesna kobieta, czym jest w ogóle ubieranie się, trafiające na taki ugór, wiesz, takie naprawdę wielkie nic. Nie było wiadomo, co oznacza, jakby nie było tej takiej dziedziczonej tradycji związanej ze strojem, która była związana z tą kulturą, którą żeśmy stracili przed wojną. Była jakaś urawniłowka biedą, czyli jakby wszyscy nie mieli, tak. Jakieś pojedyncze osoby coś miały albo coś sobie szyły, bo jedna moja babcia była krawcową, umiała szyć, więc ona tam te swoje córki, moją matkę i jej siostry, trochę mnie też zaopatrywała w jakieś odzienie, ale nie było żadnego takiego systemowego myślenia o ubraniach, że one... Nie było całego tego kodu kulturowego, który, no tak jak mówię, żeśmy stracili wtedy, kiedy żeśmy go stracili. I przychodzi ten przełom 89 roku. My się otwieramy na zachód. Na zachodzie jest wszystko i jakby wszystkiego w brud. To zaczyna spływać do Polski. I my jesteśmy w tym kompletnie zdezorientowane. Tak, analfabecin. Ubraniowo, butowo, makijażowo, fryzurowo w ogóle ten. I jakieś osoby próbują w tym pływać i ogarniać to, mówiąc, co można, co nie można. No, my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, jakie znaczenie na przykład miało to, w co ubrała się prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Bo to był statement, nie? Na przykład ona założyła jakiś rodzaj ubrania i to znaczyło, że to ubranie się, wiesz, ono się liczy, bo wow. Ono jest jakoś... A nie wiedziałam, że ona była takim arbitrem, elegantiarum. Bardzo, bardzo. I bardzo formowała wyobrażenie o tym, co jest wyrafinowane. jak nie, jeść łyżeczką. Jak, tak. No bo Belweder, prawda? Tak. Znaczy jak to ujdzie w Belwederze, to znaczy, że wszędzie. I że my byłyśmy niezależnie od generacji i te dojrzałe kobiety i młodsze bardzo zdezorientowane, plus ten normalny, subkulturowy taki komunikat, który wtedy był dużo sztywniejszy. To znaczy myśmy się jednak komunikowali. Teraz no można się ubrać a la Depesz i wcale nadając pewnego rodzaju komunikaty, ale wcale jakby czegoś nie słuchać, a wtedy to było wręcz religijnie. To było immanentnie związane z tożsamością. Tak, i przestrzegane z bardzo dużą pieczołowitością. Za niewłaściwy rodzaj odzienia dostawało się łomot w niewłaściwych miejscach. To był jakby należy do tego plemienia, a nie do tamtego. Konsekwencje bywały bardzo bolesne. Bardzo bolesne. Przykładem takiego ubrania, które z którym ja się teraz na przykład oswajam, a które przewędrowało z miejsca takiego kompletnego no-go do miejsca, o, to ciekawe, jest battle jacket, czyli ta wojskowa kurtka zielona na pomarańczowym podbiciu. Tak. Przyszłam z niej dzisiaj do radia w ogóle. O, ja mam taką przerobioną na kimono, taką kimonową, ogromne zimowe kimono, uszyte tak jak te bomberki, bo one miały tą kolorystykę i właśnie ten rodzaj militarnego sznytu i były noszone przez mężczyzn identyfikujących się z ruchami neofaszystowskimi. Dokładnie tak. No więc nikt z mojej strony barykady w ogóle nie założyłby takiej kurtki. Z dreszczem zakładam nadal. Nadal jest w tym coś transgresyjnego. Takiego przekroczenia. Tak, no więc ja znalazłam taką, jest taka dzika japońska marka Ambush i oni właśnie zrobili takie ogromne zimowe kimono i mam taki. Ale dorastałaś w epoce, kiedy jeszcze te wybory odzieżowe naprawdę były obciążone znaczeniem. Nie? Tak. Zauważało się, interpretowało się. Tak, to naprawdę było to, co w pierwszym kontakcie mówiło o przynależności i mówiło dosłownie. No i potem w liceum się miotam pomiędzy różnymi rzeczami, ale na przykład zaczynam farbować włosy i to jest jakiś taki zew wolności na różne dzikie kolory, od czerwieni do fioletu. I w liceum się strasznie miotam i trochę nie wiem, o co chodzi. I jakoś prezentuję przez długi czas właściwą dla mnie dezorientację. Może dlatego potem taki bardzo strukturalny ten Bauhaus wyszedł, bo ja bardzo długo i uważam, że to jest coś takiego, czego mi zabrakło, takiej spokojnej, domowej edukacji o tym, że ubrania są bezpieczne i że to nie jest, że w ubraniu z jednej strony się można schować, pokazać siebie, zrobić z nim różne rzeczy i że to nie jest coś takiego, co nami rządzi przy pomocy rynku mody, tylko my mamy nad tym panowanie przy pomocy naszych indywidualnych wyborów. I ja się do tego później jakoś dorosłam i sama się tego nauczyłam i uważam, że to jest dramatyczna różnica. Czy my właśnie widzimy, że ważne osoby w naszym życiu za wszelką cenę chcą być modne, albo nie wiem, na przykład ukryć wiek, albo są, jak to się mówi, niewolniczkami mody, czyli to ona nimi zarządza i wtedy nabiera się takiego pełnego nieufności w stosunku do tej sprawy i raczej się nie zostanie ośmiornicą, bo ośmiornicy muszą być jednak swobodne. Czy się właśnie dostaje taki komunikat, baw się tym, zobacz, to jakby wcale nie trzeba się dać tym tak steroryzować. Stado wygląda jakoś, świat wygląda jakoś, oni ci coś opowiadają, ale ty jesteś osobą i ta osoba wybiera i jakoś może się tym bawić. I że ta subtelna różnica, jak ona przychodzi w domu, w którym wzrastamy, bo to otoczenie przyjaciół raczej tego komunikatu nam nie nada, bo to nie ten... To głębiej i wcześniej musi się zacząć. To mamy taki rodzaj luzu, którego ja bardzo długo wobec ubrań nie miałam. To znaczy ja z nimi walczyłam, ale tak naprawdę to one bo ja wiedziałam, że nie wolno, tu tego nie wolno, tamtego nie wolno, tu jestem za gruba, tu jestem coś tam, tu jestem... System zakazów, nakazów. Tak. I wtedy generalnie zmagasz się z tym, jak z dietą, za przeproszeniem. Dobre porównanie. I po prostu, i to ci nie woli i w ogóle nie ma zabawy. I to dosyć długo trwało. Na studiach próbuję coś tam eksperymentować. Mam takie grono przyjaciółek i od czasu do czasu odwalamy się na Spice Girls. Ja wiem, że to strasznie brzmi teraz, ale wtedy to było naprawdę... Rozumiem. Mam zdjęcia. A ty byłaś na humanistycznych studiach, na kulturoznawstwie. Byłam na polonistyce i potem tam był fakultet z kulturoznawstwa. Mam takie zdjęcie z grupą moich przyjaciółek na schodach Teatru Wielkiego, w którym jest, nie pamiętam na co poszłyśmy, ale jesteśmy zrobione na piątkę z pajsetek. No zgadnij, którą było. Tak? Wiktorią? No oczywiście. No dobrze. No. Tak chciałam, ale myślałam, że może to jest zbyt oczywiste. Tak, nie, no, ale to nie, to znaczy ten rodzaj braku poczucia humoru na swój temat. A zgadnij, którą ja byłam, jak się przebierałam, bo ja też się przebierałam, tylko w podstawówce. No. Czy tą taką szaloną, to była chyba Mel, Mel to była ta z afro. To była taka ta z afro. Bardzo chłopacka, sportowa, więc tą nie byłam, nie. Nie byłam też Posh Spice, bo ona była taka sztywna. No, no tak. Dość no. taka, tak, no nie, nie lubiła się wyrażać tak bardzo. Zaaresztowana modą. Zaaresztowana modą, więc no już niewiele ci zostaje. Myślę, sporty nie. Nie. Myślę, że możesz dobrze strzelić. No Jerry. Ale to mi pasuje, bo ona miała właśnie ten rodzaj takiego seksapilu, który mi imponował, a do którego ja po prostu w ogóle, no Wiktoria z tą jej seriozność. Nie miała poczucia żenady też. Nie miała. No, ale to było związane z tym rodzajem właśnie ekspresji pod tytułem I don't give a... Tak, ona bardzo to lubiła robić i ja rzeczywiście, ponieważ ja się czułam zawsze uwalniana przez modę, przeciwnie niż ty, czułam, że dzięki tym ubraniom, tym kostiumom mogę być kim chcę, zachowywać się jak chcę, że one jakoś mnie od siebie wreszcie wyzwalają. No to ja właśnie lubiłam takie bardzo larger than life, jak to się mówi, tak? Szerokie, zamaszyste osobowości. No dobrze, ale spajsetki zostawmy na boku. Próbowałaś różnych rzeczy, te ubrania ci towarzyszyły, zmagałaś się także na studiach, wypróbowywałaś różne wcielenia i czy znalazłaś jakiś rodzaj, nie wiem, spokoju? No bo to też taki moment w życiu, kiedy kończysz te studia, no i przychodzi tak zwane prawdziwe życie, czy tam jak zwał, tak zwał. No gdzieś tam musisz iść zarabiać pieniądze, jakąś tam rolę społeczną wybrać i odziać. No więc ja zaczęłam pracować w trakcie drugiego roku studiów już i zaczęłam pracować w korporacji, która miała niezwykle sztywny dress code. I podpisując umowę o pracę, ja byłam zobowiązana do tego, że nawet jak będzie 30 stopni gorąca, ja nigdy nie przyjdę w bluzce z odsłoniętym dekoltem i ramionami, że zawsze będę miała na sobie pończochy bądź rajstopy, że w ogóle żadnych letnich sukienek, że to po prostu tam był sztywny nie tylko dress code, ale też jakby bardzo mało poczucia humoru w zakresie tego, jak się ma wyglądać. I powiem ci szczerze, że mnie to trochę jakoś uspokoiło, bo ja po prostu zaopatrzyłam się w zestaw, to straszne słowo, garsonek. Kocham to słowo i nienawidzę jednocześnie. Tak, o dietamo, ale naprawdę. Ono było, garsonka to są lata 90. To jest prawda. Po prostu... To jest, no musiałaś mieć garsonkę. Musiałam mieć garsonkę. Zaopatrzyłam się w zestaw garsonek, garniturów. Jedna rzecz, w której naprawdę dobrze się czułam i to mi zostało do końca, w sensie do teraz, to jest robiony na męski garnitur albo trzyczęściowy, no w ogóle jakby koncepcja trzyczęściowego garnituru jako statementu u kobiety, ale to znalazłam dla siebie, natomiast różne straszne buty na różnych strasznych obcasach, jak widzę teraz, jak wracają kwadratowe, no z kim mam takie... Naprawdę chcecie właśnie to wskrzesić, to najgorszą rzecz na świecie. I tak, i jakoś się w ogóle wymieszałam z tym tłumem kobiet ubranych bardzo podobnie. Trochę miałam to w nosie. No i potem jest taki etap, że no bo tam te rzeczy się dzieją w życiu, człowiek tam związki zawiązuje, dzieci rodzi. Jak dzieci rodzi, no to przez jakiś czas... jest zdeterminowany macierzyństwem i pawiami na podkoszulkach i w ogóle wszystkim upaćkanym. I przychodzi taki moment, w którym ja jakoś... dzieciaki były małe, a ja jakoś strasznie poczułam, że ja w ogóle... No, moje ubrania są tylko utylitarne. Znaczy, że ja w ogóle nie, że tam nie ma... Że ja naprawdę się tylko ubieram, żeby przetrwać jako... dawczyni opieki. Jasne. I jest tam bardzo mało takich okazji tworzonych, ale też podkreślanych ubiorem, które bym dla siebie brała. Mm-hmm. I pamiętam, że zrobiłam takie ćwiczenie. Ono brzmi abstrakcyjnie, ale ono jakoś, myślę, że uznam, że ono pasuje do mnie. Mianowicie chodziłam wyrzucać śmieci w sukni balowej. Nie wiedziałam tego o tobie, to jest bardzo ciekawe. Miałam srebrną, ciocia z Ameryki przysłała mi straszną, srebrną syrenią suknię balową, taką na takich halkach z kokardą z tyłu, której oczywiście nigdy na żaden bal nie założyłam. I żeby się wydostać z tego, że wszystko musi być szarym dresem albo czarną bluzą Houdini, Robiłam tak, że jak się śmiecie zbierały, to ja zakładałam tą kieckę, brałam te śmieci i paradowałam taką bardzo długą alejką pomiędzy moimi blokami. Tam trzeba było naprawdę ze 200 metrów pokonać wzdłuż osiedla do tego zbiorczego śmietnika, żeby tam zdeponować moje śmieci. To jest bardzo ciekawe psychologicznie, bo to jest taka czynność, nieczynność trochę, nie? Że ją tak wykonujesz trochę jak oddychasz, no bo trzeba te śmieci wyrzucać, nie? Wychodzisz, ale też trochę nie wychodzisz, no bo wychodzisz tylko te śmiecie wyrzucić, zaraz wracasz, nie? A poza tym, no wiesz, w moim mózgu od razu się budziło to, że no przecież wyrzucanie śmieci to chodzi o to, żeby znowu pragmatycznie podejść do tematu, że się nie ubrudzę, no bo jakby... Nie, w ogóle kategoria brudu na ubraniu uważam, że to jest ogromna kategoria. To jak my wychowujemy dzieci, pozwalamy im się brudzić albo nie pozwalamy. I czy my sobie pozwalamy jakoś mieć coś brudnego w ogóle na sobie jako kobiety. No więc ja lazłam tam w tej kiecce do tego śmietnika. Moje dzieci stały na balkonie i patrzyły na mnie jak na osobę pozbawioną jednak piątej klepki. I zaczęłam się wyłuskiwać z tego pragmatyzmu. Tam różne tam historie po drodze się wydarzały, dotyczące też zaopatrywania się w różnych miejscach, w ubrania, różnych mód. No tak, bo zmieniała się Polska przy okazji. Tak, bo zmieniała się Polska, ale teraz powiem ci, a na pewno się tego nie spodziewasz, co było moim punktem aspiracji, jeśli chodzi w tych czasach, powiedzmy, późnych lat 90. do 2010, kiedy się poznałyśmy, co tworzyło moją aspirację o tym, jak wygląda dobrze ubrana kobieta. Dawaj. Trini and Susanach. Naprawdę? Od 96 roku, od ich pierwszego show, oglądałam Trini i Susanach. To państwo dostaną taki teraz ten. To były takie dwie Brytyjki, które ubierały świat i mówiły What Not To Wear, ten pierwszy się nazywał. I one były bardzo brytyjskie. I w Polsce zaczęły wychodzić, i ja najpierw oglądałam to na BBC, a potem w Polsce zaczęły wychodzić książki i w 2011 ja już się wtedy tym w ogóle nie zajmowałam, ale miały taki show Trini i Susanna ubierają Polskę. W ogóle miały, nawet tak. Przyjechały do Polski i ubierały Polki. No, państwo sobie mogą sprawdzić, to jest bardzo specyficzne w ogóle formowanie wizerunku kobiety. I ja pamiętam to swoje marzenie, żeby tak komponować te ubrania jak one. Żeby mieć ten taki jewelry efekt z zieloności, niebieskości i w ogóle różnych innych rzeczy. I naprawdę miałam bardzo złą szafę, w której było bardzo dużo złych rzeczy i bardzo dużo takiej próby bycia taką właśnie osobą ulepioną przez Trini i Susanna. Taką dekoracyjną w ich pojęciu. W ich pojęciu, tak. Taką. No widzisz, ja jestem straumatyzowana przez ten program, ponieważ z niego się dowiedziałam, że mam figurę typu lizak. I co mi zostało z tego programu właśnie. No już jestem szczupła i mam biust i że trudno się ubiera figurę typu lizak, ale żebym się nie martwiła, bo to jest najmniej problematyczna figura z tych wszystkich, które tam jeszcze one przedstawiały, więc pamiętam, że one tak usiłowały rzeczywiście zakląć modę w taki, powiedziałabym, zbiór czynności, które trzeba wykonać właśnie, żeby było to skuteczne i żebyśmy wszystkie były piękne i czarowne. I coś, ja tego od dawna nie oglądałam, ale jak myślę teraz nad tym, to było coś w zbliżony sposób do wczesnych lat 90. opresyjnego w tym zestawie reguł, ale one też były bardzo oceniające w podejściu do tego, co się bawi, co się nie bawi, co jest spoko, jak co jest... Jak ukryć właśnie, wyeksponować i tak naprawdę tam był taki bardzo silny male gaze, bardzo silna taka konieczność odtwarzania jakiegoś wzoru kobiecości. Bycia atrakcyjną. Bycia atrakcyjną w bardzo konkretny sposób. Tak. I przez jakiś czas to miało strasznie silny wpływ na mnie. W związku z tym ja byłam absolutnie fatalnie ubrana. Myślę, że od połowy lat 90. do 2010 roku to jest po prostu hashtag najgorzej. To jest właśnie ta próba łączenia tych turkusów z zieleniami i szmaragdowymi sweterkami. Znaczy naprawdę bardzo źle. I zdezorientowanie kolorystyczne związane z fasonem, ale też przede wszystkim zdezorientowanie, bo one to, czego mnie nie nauczyły i myślę, że tam tego nie było, może było dużo różnych rzeczy, które osoby wzięły dla siebie, to ja się nie czepiam, ale one mi nie odpowiedziały na pytanie, po jaką cholerę ja to wszystko mam robić. A powiemy jeszcze, czym jest male gaze może, jak ktoś nie wie? Tak, to jest spojrzenie mężczyzny, które konstytuuje porządek świata. I teraz ono istnieje, a trochę nie istnieje, to znaczy ono jest w tych wszystkich naszych wyobrażeniach ludzkich, ale szczególnie kobiecych, o tym, co by było atrakcyjne, piękne, seksowne i zyskałoby akceptację mężczyzn. W związku z tym patrzymy na jakieś spodnie i myślimy, o, te nie są sexy. Rozumiem. I teraz pytanie, czy one nie są sexy dla nas? Czy one po prostu nie pokazują tyłka w taki sposób, jak powinny pokazywać, żeby ktoś się za nami oglądał? No i z tej koncepcji male gaze warto sobie na przykład odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja muszę pokazywać tyłek, tak, żeby ktoś się za mną oglądał i co się wtedy dla mnie wydarzy. Dlaczego mamy to tak uwewnętrznione, prawda? Tak, tak. I dlaczego na przykład kupując ubrania nie wybieram swoim gustem czy swoją potrzebą, tak, tylko wybieram tym, co miałoby ze mnie zrobić kobietę w standardowy sposób, na przykład atrakcyjną seksualnie. No, to jest najbardziej taki wyrazisty i też niewolący kobiety przykład tego męskiego spojrzenia. Tak. No więc ja taki pomiędzy ma być wygodnie, jestem matką i w ogóle, a male gaze'em, a w Triny i Suzanach i po prostu wchodzę w nowe milenium ubrana średnio, to się kontynuuje do pewnego momentu. Aż tu nagle zaczynam spotykać fajne osoby, które są dobrze ubrane, ale i jakoś też w ogóle zmieniać trochę światopogląd, ale też zaczynam robić różne rzeczy, które wtedy były bardzo modne, nie wiem na ile i rzeczywiście mi pomogły, które nie wiem na ile teraz są istotne, czyli na przykład wynajmuję, zapraszam do domu osobistą stylistkę, żeby obejrzała moją szafę. To się wtedy rzeczywiście często pojawiało. Tak. Taki rodzaj właśnie doradztwa, coachingu odzieżowego, tak, powiedzmy. I ona ogląda tę twoją szafę. Pozdrawiamy Monikę Osę i ona ogląda tą moją szafę i jest niezwykle brutalna. Znaczy ona jest w ogóle bardzo miłą osobą i fantastycznie w ogóle pomaga, ale jest niezwykle brutalna wobec tych ubrań, bo ona zadaje mi to pytanie, którego ja sobie nigdy nie zadałam. Czyli po co ja się w to ubieram? I to jest, ja pamiętam, że siedzę w kąciku w ogóle przysypana stertą ubrań do wyrzucenia, prawie chlipię, bo czuję, jak mi są wydzierane różne, ja nie ironizuję, naprawdę, to bardzo to przeżyłam. No pewnie. Są mi wydzierane różne fragmenty w moim mniemaniu tożsamości, a tak naprawdę jakiegoś kostiumu. I ona mówi, dlaczego musisz wyglądać jak grunge'owa studentka z lat 90., a to są, wiesz, te outfity, tak, które te... Albo te, co to jest w ogóle, co to jest... Co to jest za garsonka, do czego ona służy? A ona jest niewyrzuconą garsonką z tych korporacyjnych czasów, ja już potem nie wróciłam do korpu, tak, która jest jakimś takim prawie fetyszem tego, że jakiś rodzaj formalnego pokazania się gdzieś jeszcze mnie czeka i że trzeba kariery zostawiać tak rzeczy. O chomikowaniu ubrań jeszcze mnie spytaj, bo to jest w ogóle... Dobrze, poczekaj. Najpierw ona ci oczyszcza, powiedziała pan, ona tak? mi wyrzuciła literalnie 95% ubrań. Zostawiła mi skórzaną kurtkę, dwie bluzy, sweter szary, kaszmirowy, koszulę, kilka podkoszulek, żebym miała w czym chodzić, jedną parę dżinsów, kilka par butów, ale naprawdę kilka par butów, prawie wszystkie torebki, większość dodatków. Zrobiła mi Saigon. Znaczy powiedziała, że to absolutnie nic z tego nie jest mną. I że ja chyba potrzebuję się dowiedzieć, co jest mną. I ja absolutnie w ogóle, o ile, wiesz, intelektualnie mogłabym tam sobie poszrankować z rzeczami, ja byłam kompletnie rozbita, bezradna i ona powiedziała, proszę, obiecaj mi, że przez najbliższe 3 miesiące nie kupisz sobie żadnego ubrania. No jak ty wychodziłaś z tego stanu? To jest szoku. Zresztą bardzo terapeutyczne, powiem, bo tak się robi ludziom na przykład w terapii, że prosi się ich najuprzejmiej, żeby wytrzymali w tym momencie niedomknięcia poznawczego i niepewności, bo wtedy oni nie są w stanie podjąć żadnej mądrej decyzji. I ja chodziłam w tych, naprawdę w tych dżinsach i w tej skórzanej kurtce przez 3 miesiące i w kilku bluzach. I taka byłam, różne fale dezorientacji mnie napadały i pojechałam do Krakowa przez przypadek, zresztą spotkawszy się z nią, zawędrowałam do butiku Joanny Hawrot, która wtedy była świeżo po debiucie ze swoimi kimonami. Weszłam do jej malusieńkiego wtedy butiku, nie pamiętam gdzie to było w Krakowie, ale w Krakowie na pewno, i zobaczyłam takie dzikie, czarne, haftowane w geometryczne wzory różowo-fioletowo-błyszczące kimono, w takie bardzo barokowe. I powiedziałam to. To jest po prostu... Ja nie wiem, co to jest, ale na pewno to jest kawałek mnie. I kupiłam sobie pierwsze kimono Hawrot. I potem kupowałaś sobie bardzo dużo kimon różnych. Różnych i do tej pory je bardzo kupuję. Tak. Chociaż już dużo ostrożniej ich używam, bo taka siła kimono została troszeczkę rozmieniona teraz różnymi takimi boho rozwiązaniami. Dla mnie kimono to jest bardzo określony. Kimono to znaczy ubranie, po pierwsze. Po drugie, właśnie, to jest bardzo określony sposób szycia, noszenia się, tak, i ten. Więc teraz tak ta moja namiętność jest realizowana bardziej prywatnie, mniej publicznie. Ale kimono było odpowiedzią na to, kim ja jestem, bo ono jest tym czymś, że ono jest strukturalne. Tak. I z jednej strony trochę formalne, ale z drugiej strony zupełnie jest naturalnym elementem garderoby, takim, no jest ubraniem po prostu ten. I jest też ciupeńkę mundurem, ale tak niedosłownie. I można z nim wyprawiać przeróżne rzeczy, które wyprawiam. I kimono to był taki właśnie, że ja nagle zrozumiałam, że oh dear, to jest... Ja nie wiem, o co chodzi, ale na pewno, nie wiem, dlaczego chcę tego tak bardzo, ale na pewno chcę tego bardzo. I potem się jakieś rzeczy do tego zaczęły. To ładne, bo sobie oczyściłaś pole, po prostu wzięłaś to, co ci dała twoja stylistka i przestałaś się nad tym zastanawiać, bo wiedziałaś, że po prostu musisz w tym wysiedzieć i zrobiło się miejsce, żeby z jakiegoś, nie z ratio, przyszedł ci komunikat o jakiejś potrzebie. Tak, tak. Mhm. I nie z tych wyobrażeń o tym, jak ja powinnam wyglądać, tak, bo, albo co właśnie jest zachomikowanym dowodem na jakiś, nie wiem, seksowność, sukces, bo my mamy takie, często, tak, takie małe takie ubrania, do których przyklejamy taką atrybucję, że one nam przyniosą jakiś pożądany stan, nie? Jasne. I trzymamy je w szafach często bardzo bez sensu. One mają tak symbolizować nadzieję albo pamięć o czymś. Niemożność rozstania się, tak, z kiecką ze ślubów, którą się... A, to o chomikowanie cię teraz zapytam, poprosiłaś? Tak. Z chomikowania też się wyleczyłam metodą brutalną, to znaczy zrobiłam o tym odcinek. On jest chyba w drugim sezonie. W międzyczasie się dowiedziałam, że ja bardzo lubię vintage'owe kroje. I zaczęłam sobie kupować w czasie różnych podróży, w różnych miejscach, w vintage shopach, których w Polsce było jeszcze wtedy bardzo mało, różne kawałki garderoby, bardzo często bardzo dobre jakościowo. I jednym z nich był płaszcz Prady. Oczywiście, że dzisiaj w nim przyszłam, tak. Płaszcz Prady wisiał latami w mojej szafie. Znaczy, może nie takimi latami typu dekady, ale wystarczająco długo, żeby się zacząć zastanawiać, czy go mole czasem nie zjedzą. I ja miałam podcast i zastanawiałam się, o co chodzi, że ja go nie mogę używać. O czym to opowiada z tego świata niedoborów, wiesz, matek wychowujących nas, żebyśmy, w sensie nasze generacje, żebyśmy na zaś gromadziły rzeczy, że tego strachu przed tym, że coś się zużyje, że co się stanie, jak on się zużyje. Czym by było założenie go? Zrobiłam nawet odcinek o tym, dlaczego trzymamy serwisy na lepszą godzinę w szafach. To jest adekwatne porównanie. I płaszcze Prady, w których nie chodzimy. I jak zrobiłam ten odcinek, to mi ulżyło i a też oczywiście słuchacze i słuchaczki zaczęli mnie wypytywać, czy płaszcz jest noszony, więc zaczęłam w nim chodzić. I no może to nie jest tak, że chodzę w nim ciągle, no bo chodzę w nim wtedy, kiedy temperatura jest do tego odpowiednia, ale jest normalnie używany i przestał być elementem, wiesz, wyobrażonego blichtru schowanego w szafie, do którego tak naprawdę nie masz dostępu, bo jakoś sobie nie pozwalasz albo coś tam. No właśnie. Albo nigdy nie jest dość dobry czas, bo cię nie zapraszają do Pałacu Buckingham, żeby tam wdziać jakiś outfit. Bardzo słuszne. Wydaje mi się, że to jest takie zasłużenie na ubranie. Tak. To jest coś, co wiele osób moim zdaniem praktykuje. Żeby się nie zmarnowało właśnie, żeby tutaj wyczekać na ten odpowiedni kostium, zamiast, no właśnie, żyć z tymi ubraniami, tak? I radować. On ma przepiękny taki dziko-fioletowy kolor ja rozumiem, dlaczego ja go kupiłam, bo on ma zdolność poprawiania nastroju, jak tylko się go założy. To jest tak żywe i tak niesamowity po prostu vibe wprowadza ten kolor, że on naprawdę tak trochę rozświetla szare dni, dosłownie. Tak. I pewno dlatego ja go chciałam mieć ze względu na ten kolor. I jakby zdanie sobie sprawy z tego, że ja go mogę nosić. To też było bardzo dobry moment w tych zmaganiach z ubraniami, Mhm. Bo ty mi się jeszcze kojarzysz, to poza tymi kimonami oczywiście również i jakby tą architekturą, tak, i vintage, i kobiece garnitury, tak, różne wariacje na ten temat, kroje, które są, że tak powiem, nie z szybkiej mody, nie z tego repertuaru, no ale kojarzysz mi się też bardzo mocno z bielą, z granatem i z czernią. Tak, i z intensywnym niebieskim takim Klein Blue. Jest też czerwony. To był element tego dojrzewania pokimonowego. To znaczy w pewnym momencie, ja mam dosyć charakterystyczną kolorystykę, czy tam wierzymy w te wszystkie pory roku, czy nie wierzymy. To jest taka kolorystyka, która dobrze wygląda z intensywnymi barwami. I ja jakoś... rozumiejąc też, że ubrania, że ja nigdy nie będę miała tej lekkości, takiej swobody w eksperymentowaniu i z formą, i z kolorem, wybrałam dla siebie absolutnie bazowe kolory, takie, w których jest mi dobrze. To jest czarny, biały. No także, że Yennefer czarno-biała. No dziękuję ci. No, tak. Żebyś nie była aż tak racjonalna i praktyczna. Tak, tam jest oczywiście bohaterka mojej młodości i mój role model, czyli Yennefer z Wengenbergu. Więc biały, czarny, czerwony, bardzo zimny czerwony, granatowy Klein Blue, czasem szary. I ja nie mam po prostu... Są pojedyncze egzemplarze typu fioletowy płaszcz, ale ja mam ubrania w tych kolorach, w związku z tym wszystko jest zestawialne ze sobą. Teraz się na to mówi kapsułowa garderoba, a mi chodziło o to, że jeszcze nie wiedziałam, że to się tak nazywa, żeby te kroje i te kolory grały jedną melodię, no bo ja się jednego nie pozbędę, ja muszę mieć ubranie, które jest wygodne. Znaczy ono może być, nawet sobie pozwalam czasem na teatralizację, czy coś tam, ale ja muszę się w nim czuć komfortowo. Jasne. I muszę mieć ten komfort, że to jest w całości jakby zgodne ze mną. I uznałam, że ta paleta kolorystyczna, jakby jak złapałam mniej więcej, o co chodzi z tymi krojami i dlaczego tak, to uznałam, że ta paleta kolorystyczna bardzo to będzie wspierać, bo to będzie po prostu prostsze niewymyślanie. Jak widać, jest to taka metoda na redukcję trudności, a nie na podnoszenie poziomu trudności. Że jeżeli coś jest, ma dobry krój i jest w dobrym kolorze, to ja się mogę nad tym zastanowić, a jeżeli brakuje tych dwóch podstawowych składników, to ja po prostu tego nie wybieram i trochę, przepraszam, ale mam spokój. Nie, no tak, to jest sposób na okiełznanie konsumpcjonizmu, zdecydowanie. Tak. Zawężasz sobie pole i w związku z tym też nie latam, moje myśli nie latają, czy pragnienia za rzeczami, które, co do których już wielokrotnie sprawdziłam, że no umówmy się, nie wiem, lila róż się nie będzie bawił, nie? I nie budzę w sobie pragnienia tylko dlatego, że on na przykład teraz dobrze wygląda na jakichś kieckach, które widzę gdzieś tam, nie wiem, na kimś. Powoli będziemy zmierzać do jakiegoś podsumowania, ale chciałabym ci zadać ostatnie pytanie, bo tak siedzę i patrzę na ciebie i myślę o tym, co jeszcze mi się rzuca w oczy, albo co jest dla mnie bardzo martowe, i są jeszcze dwie rzeczy. Na pewno są to twoje tatuaże. Oraz elementy biżuteryjne. Masz ten pierścień, który tutaj miga mi w tak. świetle. On jest takim pierścieniem, na który bym powiedziała, gdyby to nie było cringe'owe, ale powiem i tak, pierścień mocy. No jest to trochę pierścień mocy, tak. Tak, wygląda taki, jak pierścień Arabelli. Tak wygląda, tak, jakby tak, spełniał tak. życzenia, więc mam wrażenie, że jakby jest to pewien rodzaj, no nie tylko dekoracyjnego dodatku, ale jakiegoś statementu i rzeczywiście z tym mi się kojarzy twoja biżuteria. No ale też te tatuaże wydają się takie dla terapeutki szczególnie, które tak jak mówisz, dba o to, żeby się nie ujawniać. No też jako pewien rodzaj wyrazistego komunikatu. Tak. I tu jest wzmocnienie reguły poprzez jej złamanie. To znaczy ja jakoś wyjęłam z siebie, ja tatuaże traktuję niesłychanie poważnie i oczywiście wiem, że istnieje taka droga interpretacji psychoterapeutycznej, że traktujemy tatuaże jako formę acting outu. Trudno, zgodzę się z tym. Tatuaże w ogóle, one są bardzo zdobne, w związku z tym bardzo często, jeśli chodzi o ubranie, to one nadają, szczególnie takie, w których widać je w całości, bo to jest cała lewa ręka. One nadają jakieś konkretne komunikaty wizualne, są też kolorowe w odróżnieniu od całej mojej garderoby. I one powstały na różnych etapach mojego życia, jako pewnego rodzaju zaznaczenia przełomów. Są dla mnie strasznie ważne, ale też są takim czymś, że ja już się w zasadzie trochę czuję ubrana, mając je. A na pewno na zewnątrz mnie widać jakąś część, którą ja tutaj absolutnie chcę pokazać. Jestem z niej jakoś, nie wiem, dumna, zadowolona i to na pewno jest o mnie. I to też jest troszeczkę o odzyskiwaniu wolności w tym całym, tym co widać na zewnątrz. I podobnie było z Biżu. Ja byłam bardzo silnie, co jakoś rozmontowałam, wytresowana do pewnej koncepcji biżuterii z bardzo wieloma zasadami, że wolno, nie wolno mieszać złoto, srebro, okazja, w ogóle. I w pewnym momencie uznałam, że mam to absolutnie w nosie i noszę tam, że noszę wymieszane, ale do tej całej swojej prostej garderoby mam całkiem sporą kolekcję biżuterii, która jest relatywnie etniczna albo bardzo charakterystyczna z różnych miejsc i ona jest takim, no to tam jest jedna macka ośmiornicy, że ona tam jest takim kleksem, który troszeczkę dodaje takiego, łamie ten garnitur i tam dodaje jakiś taki kawałek czegoś, że może ta pańcia nie jest taka strasznie seriożna i jednak nie chodzi spać w garsonkach. No właśnie, nie chodzi spać w garsonkach, ma miejsce w swoim uporządkowanym, analitycznym umyśle na nieco, no właśnie, tego, co symboliczne, tego, co w nieświadomości zbiorowej, tej opowieści o rytuale i to... Te dwie strony Marty, a wiele jej stron, jak w kalejdoskopie się mielących, możecie słuchać, możecie czytać, a ja dzisiaj starałam się troszeczkę pokonwersować, wychodząc od garderoby, wychodząc z tej Marty szafy, że tak powiem, i z jej opowieści wydobyć może coś nowego i dla was ciekawego. Bardzo ci, Marta, dziękuję. Fantastyczna rozmowa, bardzo ci dziękuję, Karolina. Dzięki. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Alicja Majewska. Panie Wasowski, panie Przybora,